زړه میشاړي خاور لاندې یاران غواړي تیر وختونه تیر خوندونه ندن غواړي پرې اخته د عشق جنون دې نه پوهېږي سره ګلونه د سپرلي په خزان غواړي هر محفل او هر مجلس جی پی خیستا ہوا ها ها کولی نازوالی زنان غاڑی چی مویوالار یو منزل یو مرام رو ران ها ها ٹولی ها ها کروان غاڑی چیزینا دہر لہکر دہر سنگرو رانہا ہاتوری علی سار بزن غاڑی زسائل ساکی وزیر خدایا حیران لہم نا دنزڑ میرا نا خاوری جنن غاڑی نز سائل ساکی وزیر خدایا حیران یم نا دنزڑ میرا نا خاوری جنن غاڑی